राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 8 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंथल राम। शरीर और शरीर यानी दो, ये दो है बिल्कुल। मनुष्य ने जीव रूप से कई शरीर धारण किए, 84 लाख धारण किए, शरीर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, भाई दिया, तो वो शरीर छोड़ दे, देश छोड़ देंगे, तो शरीर शरीर ही न्याय जा रहा है, एक नहीं है। शरीर सबके सब नाशवान और शरीर ही सबके सभी अविनाशी। शरीर कई नाश हो गए, लाखों करोड़ों, और ये अविनाशी रहा, वो कभी सही होते वाषाण से जीर्णा रिता अभियाय नवान गिरना दिनों पुराणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञानि नवानि देहि। जैसे शरीर धारण करता है शरीर ही, ऐसे देही शरीर धारण करता है। जैसे मनुष्य कपड़ा धारण करता है, पुराने कपड़ा को छोड़कर नए धारण कर देता है, ऐसे पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण कर देता है। तो शरीर हमारे आज जानवर ही छूट गए, तो शरीर सब कैसे रहते हैं मौत में, हम रहते हैं अमृत में। संतों ने किसी ने पूछा कि आपका परिचय क्या है, हमारा परिचय ये है कि शरीर तो रहता है मौत में हरदम, हम रहते हैं अमृत में सबका। शरीर तो सब मौत में रहते, मरते ही रहते, प्रत्येक क्षण मरते ही रहते, मरते ही रहते, शरीर हरदम मरते रहते हैं। जितनी जितनी जिस उम्र आई है उतने दिन मर गए, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, शरीर तो निरंतर मर रहे हैं, और ये शरीर निरंतर ही रह रहा है, एक ही रह रहा है, ये बदलता ही नहीं है, रह रहा है। तो शरीर हम तो सदा नित्य रहने वाले हैं, और शरीर सर्दम बदलने वाले हैं, शरीर मरने वाले हैं, हम नहीं मरने वाले हैं। 84 लाख शरीर मर गए, हम नहीं मरे, हम आए सही सही है, और जिस शरीर में जितनी उम्र आ गई इतने मर गए, जिस जिस वो जितनी जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए, अब जितना बाकी है वो मर जाएगा। सब के लोग मरने वाले हैं, शरीर नाशवान है, अब शरीर नाश अविनाश, इस बार शरीर धारी जो है शरीर धारण करने वाला वो अविनाशी है, उसी की सदगति दुर्गति उसी होती है, पाप और पुण्य शुद्ध होता है, वो ही अपने आप को समझ लेता है तो जरा मन से रहित हो जाता है। तो ये बात सीधी है कि इतने शरीरों के मरने पर भी ये मरा नहीं, ये वही है पहले जो शरीरों में शरीर धारण किया वो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया से। जैसे कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है। तो शरीर और शरीर ये दो चीज है, शरीर ही चेतन है, शरीर जड़ है, ये हरदम बदल, ये तो हरदम नाश ही होता है, नाश ही, ये तो हरदम मौत में ही रहता है, और शरीर ही सदा ही अमर ही रहता, अमर ही रहता, नहीं कभी मरता ही नहीं। शरीर छोड़ दे से उसको मरना कहते हैं, तो छोड़ दो सब पढ़ लो, छोड़ दो पढ़ लो, छोड़ दो पढ़ लो। तो इसी सीधी बात है, शरीर सड़ है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, और शरीर कभी नाश नहीं होता, कभी स्वर्ग में नो जाए दे प्रलय महास्वर्ग में ही पैदा नहीं होता और महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। वो है शरीर ही आप हो और शरीर जो नाश होता हरदम ही नाश होता, किसी क्षण में नाश के हुए बिना रहता ही नहीं, नाश होता हरदम। और शरीर ही स्वयं अविनाशी है, दही अविनाशी, या जन्म मन में तो अविनाशी, मेरे मुंह तो जाते अविनाशी, ये अविनाशी है, ये नाशवान है। तो शरीर नाशवान, आप अविनाशी, शरीर और है, आप और हो, शरीर की जाति दूसरी, आप की जाति दूसरी, शरीर हरदम नाश होता, हरदम नाश होता है, किसी कभी नाश बिना रहता ही नहीं और अविनाश कभी होता ही नहीं। इस वास्ते शरीरों को छोड़ना होगा, ये सब शरीर छोड़ेंगे, सब के सभी शरीर छोड़ चले, शरीर को छोड़ देंगे, अब भी छोड़े हुआ है। जो कभी न्यारा होता है वो पहले से ही न्यारा है, सभी किसी को प्राप्त होंगे वो उसी को प्राप्त है, परमात्मा को अभी प्राप्त है और शरीर से अभी छोड़े हुए हैं। शरीर से कभी अलग होते सदा ही अलग है, और परमात्मा के साथ एक होते सदा ही एक है। अपने इतनी है कि अपने शरीर को अपना मान लिया, अपने को सही मान लिया, अपने लिए सही मान लिया, अपना सही मान लिया, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए, तीन बात है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ना शरीर आप हो, ना शरीर आपका है, ना शरीर आपके लिए है, शरीर संसार के लिए, आपके लिए ही नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं आपका, विवेक है उस विवेक शक्ति से आप परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानना है, वो अपना है, शरीर अपना नहीं है, शरीर तो छूटेगा, छूटेगा नहीं, छूट रहा है अभी, निरंतर छूट रहा है। हम आकर बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की नहीं है, छोटा छोटा बच्चा और बूढ़ा से बूढ़ा हो, इतने मिनट तो खत्म हो ही गए, 26 मिनट आए तो 26 मिनट, 5 बजे 26 मिनट हो गए, 26 मिनट उम्र कम हो गई, और हो गई नहीं, हो रही है, श्वास जा रहा है कि उम्र कम हो रही है, जितने जितने वर्ष आए, जितने वर्ष, जितने महीना, जितने वर्ष आए उतने कम हो गए, अर्ध मर रहा है, और ये कभी मरता ही नहीं, स्वर्ग में डूब जाएंगे, पर लेना महास्वर्ग में ही पैदा नहीं होता, महाप्रलय में नाश नहीं होता, ये अविनाशी रहता है। अविनाशी तभी तो मुक्ति होगी, तो आनंद रहेगा, अविनाशी कौन जाएगा, स्वर्ग आदि में जाता है जाएगा तो ये अविनाशी तभी जाएगा, नर्क में जाएगा तो ये अविनाशी तभी जाएगा, शरीर तो रह जाए, शरीर विनाश हो जाएगा, नश नश हो जाएगा, शरीर नाशवान अविनाशी आप है, तो शरीर जड़ है, आप चेतन है, अभी आप शरीर नहीं है, शरीर तो जैसे कुर्ता अपना पहना है तो कुर्ता छोड़े ही आप है, कुर्ता पहना है आपने, कुर्ता आप नहीं है, चदर आपने पहनी, चदर आप नहीं है, आप चदर से अलग है, ऐसे शरीर आपने धारण किया, शरीर आप नहीं है, शरीर से आप अलग है, ये बात समझ नहीं है, शरीर से हम अलग है, शरीर संसार के लिए, आप परमात्मा के लिए, शरीर की सेवा में लगा दो, संसार की सेवा में, ये कर्मयोग हो गया, बहुत ही बढ़िया बातें आई है, इसमें कामना का त्याग सुगम होता है, शरीर जब है संसार के लिए तो कामना किस बात की करें हमें, ये तो संसार का ही है, संसार के लिए ही है, संसार की सेवा में लगा दिया, कामना किस बात की है, कामना को यही नहीं, अगर अपने आप को भगवान ने लगा दिया तो भगवान से ही कामना कैसी, भगवान का अनुसार भगवान में लग गया, ये शरीर प्रकृति का अनुसार प्रकृति में, मन सोटा प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है और आप परमात्मा में स्थित है। आप परमात्मा के हैं, ये प्रकृति का है, सीधी सादी बात है। शरीर और आप दो है, शरीर हमारे पेट में बना है, शरीर बना है, शरीर अलग है, आप अलग है। शरीर आगे जाएगा, आप चले जाएंगे। तो शरीर और आप दो, शरीर शरीर दो है। मरे जब दो होते हैं, जब दो होते नहीं है, दो है दो होते हैं तो दो ही दो होते हैं। पहले एक और पीछे दो हो गए, ऐसे नहीं। मकान से आदमी दूर होता है तो मकान से पहले भी दूर है। अभी इस पंडाल में बैठ रहे हैं, पंडाल आप एक नहीं हो, आप और पंडाल दो है। बाहर निकल जाते हैं पंडाल से, अलग हो जाते हैं। ऐसे शरीर से आप अलग हो जाते हैं तो शरीर आप दो है, पंडाल आप दो है। इसे इस वजह से पंडाल जड़ चीज है, आप चेतन हो। ऐसे शरीर जड़ है, आप चेतन हो। आप सब अलग है, शरीर अलग है, आप अलग हो एकदम। सर्गे भी न हो जाएंगे, प्रलय न बिसरने चाहिए। सब आप चेतन है, आप अलग हो। आप परमात्मा का अंश हो और शरीर प्रकृति का अंश है। मन सरसने प्रकृति स्थान है और आप परमात्मा में स्थित है। परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश प्रकृति में स्थित है। मन सरसा ने यानी प्रकृति स्थान है। आप है परमात्मा में स्थित, परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा के हैं तो संसार को और शरीर को छोड़ दिया। राचा होना नाचा, चाहना करने गनी, कौन सी चाहने गने, संसारी शरीर से, शरीर से संसार की चाहना करता है, वो गलती करता है। संसार से चाहना नहीं करनी, शरीर से भी चाहना नहीं करनी। शरीर भी संसार के लिए, संसार संसार के लिए शरीर। और आप परमात्मा का अंश परमात्मा के लिए, ये शरीर संसार का अंश प्रकृति का अंश प्रकृति के लिए। आप परमात्मा का अंश परमात्मा के लिए, आप परमात्मा में लग जाए, शरीर को संसारी सेवा में लगा दे, ठीक हो गया। कम ना आपने भगवान में, भगवान ने मान लग जाए, भगवान से कम ना गया, चाह नहीं आ गई। अपने आप को भगवान में मिलाना, भगवान से दे गया है। संसार से भी लेना नहीं है, संसारी सेवा कर देना है। ऐसे अपने संसार की सेवा करता हूँ। संसार का ले, संसार की चीज तदी हम वस्तु गोविंद समर पाए। आप कोई चीज आपको दे दी महाराज, संसार चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान दे दी, आप मौज हो गया, आनंद हो गया। सीधी सीधी बात है। इस बार शरीर आप दो है, इस बार शरीर छोड़ कर चले जाते हैं, शरीर यही पड़ा रहता है, आप चले जाते हैं। अब शरीर से अलग है, अब भी अलग है, अभी शरीर से अलग हम, शरीर हम नहीं है। शरीर मेरा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए तीन बात है, मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए भी शरीर नहीं है। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर प्रकृति का और प्रकृति है संसार के लिए। प्रकृति का शरीर प्रकृति का है, प्रकृति से पैदा हुआ, प्रकृति में ही है, संसार में ही है, संसार की सेवा के लिए है। बस इस बात में मेरे लिए नहीं है, ये ज्ञान होना चाहिए दृढ़। मैं सही नहीं हूं। संत महात्मा ने कहा मैं त्रिकाल में भी सही नहीं, भूत भविष्य वर्तमान कभी सही था ही नहीं। मैं सही सारी सही साथ में एक वही नहीं। मकान के साथ आप एक हो जाते हैं क्या? मकान में रहते हैं तो मकान साथ एक नहीं होते, मकान अलग होता है, आप अलग होते हैं। मकान में आप रहते हैं, इस जो सही में रहते हैं, वास्तव शरीर में रहते नहीं है, शरीर में मानते हैं। नित्य सर्वगत स्थान रतलो सनातन, अभिधारी तद्विधि ये सर्वम विदुतम सर्व में व्याप्त है वो ईश्वरी में देखता है। अभिधारी तद्विधि ये सर्वम विदुतम विनाशम न करते कोई विनाश कर नहीं सकता जो चेतना आप है सब सही आप है। एक पांच अंगुली है पांच अंगुली अपना है सब है इसमें अंगुली नहीं रही है इसमें पीड़ होती इसमें नहीं होती ऐसे अलग सही अलग अलग है जैसे अंगुली अलग है यूं सही अलग अलग है सही हम सब में आप है। अचलो अयम सनातन अभ्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अवगज्याय विचित तस्मादे तो मुझे तेरे नाम सोच रही हो मैं सोच मिले हुए होता है शरीर आप दो है अनेक और शरीर छोड़ दिया अनेक सोलासी लाख शरीर छोड़ कर ऐसा आ गए अब ऐसे ही उठ रहे इस शरीर को भी ज्यादा छोड़ दिया जितना जितनी उम्र आई उतना छूट गया अब जितने मन बाकी है उतने मेरे बाकी में बार बार छोड़ जाए छोड़ने के सिवाय कोई धंधा ही कोई नहीं आपका हरदम छोड़ने का धंधा है हरदम छोड़ दे एक एक श्वास में सही कपड़े कितने पड़े हुआ है वासना जीर्णा ने बता भी आया ऐसे कपड़े को छोड़ दिया सोलह लाख से छोड़ दिया इस शरीर को छोड़ दिया शरीर आपने पकड़ा आप जानते हो मैं शरीर हूँ शरीर मेरा है ना शरीर मैं हूँ ना शरीर मेरा है ना मेरे लिए है तीन बात मैं शरीर नहीं शरीर मेरा भी नहीं और शरीर मेरे लिए भी नहीं शरीर संसार के लिए मैं भगवान के लिए भगवान का अंश भगवान के लिए शरीर परमात्मा का अंश प्रकृति का अंश प्रति के लिए सीधी सादी बात है मैं अलग हूँ सही अलग है शरीर संसार की सेवा के लिए आप परमात्मा में हो जाए तो परमात्मा की कामना क्या करनी है कामना जो रखता है एक ध्यान से सुनना बात जो भगवान से कामना रखता है वो भगवान नहीं समझता भगवान को एक मशीन समझता है जैसे ठंडी बर्फ जमाने की मशीन होती है पैसा पैदा करता है ऐसे भगवान से भी चीज चाहता है वो चीज चाहता है भगवान से तो भगवान को साधन मानता है साधन नहीं मानता भगवान से जो कामना करता है वो भगवान को भगवान नहीं मानता भगवान को एक मशीन मानता है उस मशीन से वो चीज चाहता है उस चीज से उसका मतलब है भगवान से मतलब नहीं मशीन से पैसा पैदा करो ठंडी बार बर्फ जमती है मलाई की बर्फ जम जाती है पैसा पैदा होता है मशीन भी आए ऐसे भगवान से सब चीज चाहता है भगवान का भगत वो है जो भगवान को चाहता नहीं वो भगवान को ही चाहता है भगवान शहर नहीं जाता भगवान को चाहता है और आप भगवान में मिलता है भगवान का ही भगत है भगवान में मिलता है भगवान ही भगवान ही साध्य है साध्य पदार्थ है धन है संपत्ति वैभवादिक है वो भगवान को मशीन के लिए मानता है हमारा तो भगवान ही साध्य है भगवान से मिलना है भगवान से प्राप्त करना है वो साधक है भगवान साध्य है जो भगवान साधन है एक साधन धन पैदा करने का एक साधन है पदार्थ पैदा करने का साधन है तो भगवान ने चीज बनता है परंतु भगवान को भगवान में मिलना है मैं भगवान के हमारे से भगवान नहीं मिलना है मुंबई वहां सुनी बुलाओगे हमारा भगवान का एक स्वभाव है भगवान के हमारे से भगवान के साथ रहने वाले शरीर के साथ रहने वाले नहीं है शरीर तो साथ हरदम छूटता है शरीर के साथ रहते मानते हैं रहते नहीं साथ में हरदम छूटते हरदम जितने वर्ष आए उतने छूट गए जितने वर्ष आ गए हैं, लोग तो कहते इतने जी गए, हम कहते मर गए। हमारा शोध कर रहा है, बात सची है, इतने तो मर गए, अब बाकी रहा जितने और बाकी है, वो भगभू रहना पर पूरा उसे जयराम जी। घड़ी चलती घट घट घट घट, ऐसे श्वास चलते घट घट घट घट, श्वास पूरी बस पूरी होते ही वो घड़ी बंद हो जाती है, ऐसे ऐसे श्वास पूरा हो जाए घड़ी बंद हो जाएगी बस। इस वास्ते शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं। मेरा है तो आप मर्जी से कर दो, भैया बीमार मत होने दो, मन दो मत, अपना शरीर है क्यों बीमार होने दे, वो क्या बीमार होने शौक हो रही है, आधी बात नहीं, मर जाते हो आधी बात नहीं, आधी बात नहीं तो हमारे कैसे, हमारा तब जो हमारा वर्ष चले, हमारा वर्ष चला जब हमारा हमारा वर्ष होता ही नहीं, हमारा है ही नहीं, मान लिया ही नहीं, बहुत नहीं। सीधी साधी बात, सरल बात, हमारा शरीर नहीं है, हम भगवान के हैं, भगवान ने हमारा संबंध है, शरीर का संसार का संबंध है। क्षति जल पावा कगन समीरा पंच रचित है अधम से, ये पंचों की धर्मशाला है, पंचों की पांच पंचों की धर्मशाला है, उस धर्मशाला में रहते हैं, पंचों की धर्मशाला है, अपना है नहीं, अपना तो भगवान है, न तो भाषण सूर्य न शशांक न पावक यदि न निमंत्रते तदाम परम भगवान, यदा आदित्य के तृतीय दिन उपासी या चंद्रमशी यदि निवर्तन दे वो हमारा हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, शरीर संसार का है, संसार शरीर का, शरीर संसार का, संसार शरीर का, ये एक है, ये संसार के बाहर जा नहीं सकता। ये जैसे हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में रहता है, ऐसे शरीर संसार का शरीर में रहता है, भगवान में रहते हैं, हम भगवान के हैं, शरीर में रहते भगवान का वजन करो, भगवान को याद करो। यम लब्धवाचा परम लाभम मन्य थे नदी वर्तनते, यम प्राप्त करना निवर्तनते तद्धाम परम नाम, वो परम नाम है, वो अपना नाम है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। ये नगर हमारा नहीं है, इसमें ठगाई हो जाएगी, विश्वास दे दो भगवान के है भाई, हमें मतलब नहीं है, एक सेवा कर दो, संसारी सेवा कर दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, संसार सेवा करने के लिए है, संसारी सेवा करो कर्मी हो, अरे आप अलग हो जाओ ज्ञानी हो, आप भगवान में जाओ भक्ति हो, योग मया प्रभुता निराम श्री अविदित से, ये बात ठीक दिया। भगवान हमारे, हम भगवान के, हम संसार के नहीं है, गोविंद गोपाल की जय हो, राम कृष्ण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण वासुदेवा। हम भगवान ही भगवान हमारे हैं।